ฮิบรูบทที่7เมลคิเซเดกผู้นี้คือกษัตริย์เมืองซาเลมเป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดมาพบอับราฮัมขณะที่อับราฮัมกำลังกลับมาจากการรบชนะกษัตริย์ทั้งหลายท่านได้อวยพรอับราฮัมอับราฮัมก็ถวายทสางจากสิ่งสารพัดแก่เมลคิเซเดกประการแรกนามของท่านแปลว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรมและประการต่อมาท่านเป็นกษัตริย์เมืองซาเลมด้วยซึ่งหมายถึงกษัตริย์แห่งสันติสุขบิดามารดาและตระกูลของท่านไม่มีกล่าวไว้วันเกิดวันตายก็เช่นกันแต่เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้าเมลคิเซเดกนั้นดำรงอยู่เป็นปุโรหิตตลอดไปจงคิดดูเถิดท่านผู้นี้ยิ่งใหญ่เพียงไรที่อับราฮัมผู้เป็นบรรพบุรุษของเรานั้นยังได้ถวายทสางจากสิ่งที่ริบได้นั้นแก่ท่านและบรรดาเชื้อสายของเลวีซึ่งได้รับตำแหน่งปุโรหิตนั้นก็มีบัญญัติสั่งให้รับทสางจากประชาชนตามธรรมบัญญัตินั้นคือรับจากพวกพี่น้องของตนแม้ว่าพี่น้องเหล่านั้นจะสืบเชื้อสายจากอับราฮัมเช่นกันแต่เมลคิเซเดกไม่ใช่เชื้อสายของพวกเขาก็ยังได้รับทสางจากอับราฮัมและอวยพรแก่อับราฮัมผู้ได้รับพระสัญญาสิ่งที่ค้านไม่ได้คือผู้น้อยเป็นผู้รับพรและผู้ใหญ่เป็นผู้ให้พรในกรณีหนึ่งทสางก็รับโดยมนุษย์ที่ต้องตายแต่ในอีกกรณีหนึ่งก็รับโดยผู้ที่มีหลักฐานว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเลวีผู้รับทสางนั้นก็ได้รับทสางทางอับราฮัมเพราะว่าขณะนั้นเลวียังอยู่ในสายเลือดของบรรพบุรุษคืออับราฮัมขณะที่เมลคิเซเดกมาพบอับราฮัมดังนั้นถ้าความบริบูรณ์บรรลุได้ทางระบบปุโรหิตเผ่าเลวีเพราะว่าประชาชนได้รับธรรมบัญญัติโดยระบบนี้ทำไมจะต้องมีปุโรหิตอีกตามแบบอย่างของเมลคิเซเดกไม่ใช่ตามแบบอย่างของอาโรนเพราะเมื่อระบบปุโรหิตเปลี่ยนแปลงแล้วธรรมบัญญัติก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าพระองค์ที่เรากล่าวถึงนั้นมาจากเผ่าอื่นซึ่งเป็นเผ่าที่ยังไม่มีใครเคยทำหน้าที่ปรนิบัติที่แท่นบูชาเลยเพราะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงสืบเชื้อสายมาจากเผ่ายูดาและโมเสสก็ไม่เคยกล่าวว่าจะมีปุโรหิตมาจากเผ่านั้นเลยข้อนี้ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นอีกเมื่อปรากฏว่ามีปุโรหิตอีกผู้หนึ่งตามแบบอย่างของเมลคิเซเดกเกิดขึ้นผู้ซึ่งเป็นปุโรหิตโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งตามธรรมบัญญัติเรื่องเชื้อสายแต่โดยฤทธิเดชแห่งชีวิตอันไม่สามารถจะทำลายได้เพราะมีพยานกล่าวถึงพระองค์ว่าพระเจ้าตรัสว่า เจ้าจะเป็นปุโรหิตชั่วนิรันดร์ตามแบบอย่างของเมลคีเซเดก ในด้านหนึ่งบัญญัติเดิมนั้นก็ได้ยกเลิกไปเพราะมีจุดอ่อนและไร้ประสิทธิภาพในอีกด้านหนึ่งเนื่องจากธรรมบัญญัตินั้นไม่สามารถทำสิ่งใดให้สมบูรณ์ได้พระเจ้าจึงทรงให้ความหวังที่ดีกว่านั้นซึ่งโดยความหวังนั้นเองเราจึงเข้าใกล้พระเจ้าได้พระเจ้าทรงยืนยันเรื่องนี้โดยคำปฏิญาณของพระองค์เพราะว่าคนอื่นๆเข้ารับตำแหน่งปุโรหิตโดยไม่มีคำปฏิญาณเลยแต่พระเยซูทรงเป็นปุโรหิตโดยมีคำปฏิญาณตรัสถึงพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิญาณแล้วจะไม่ทรงเปลี่ยนพระทัยเจ้าจะเป็นปุโรหิตชั่วนิรันดร์ โดยคำปฏิญาณนี้พระเยซูจึงทรงเป็นผู้ค้ำประกันพันธสัญญาที่ดีกว่าเก่าปุโรหิตเผ่าเลวีนั้นมีการสืบตำแหน่งกันหลายคนเพราะความตายขัดขวางไม่ให้พวกเขาปฏิบัติงานได้ตลอดไปแต่พระเยซูองค์นี้ทรงดำรงตำแหน่งปุโรหิตตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ชั่วนิรันดร์เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถช่วยคนทั้งหลายที่เข้ามาใกล้พระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นอย่างเต็มที่เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทุกเวลาเพื่อทูลขอเผื่อคนเหล่านั้นมหาปุโรหิตเช่นนี้แหละที่เหมาะสำหรับพวกเราคือเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มนทินแยกจากคนบาปทั้งหลายและอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์พระเยซูไม่ต้องนำเครื่องบูชามาทุกๆวันเหมือนอย่างมหาปุโรหิตคนอื่นๆที่ตอนแรกถวายสำหรับบาปของตัวเองแล้วจึงถวายสำหรับบาปของประชาชนเพราะพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอเมื่อพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเพราะว่าธ รรมบัญญัติแต่งตั้งมนุษย์ผู้อ่อนแอให้เป็นมหาปุโรหิตแต่ถ้อยคำปฏิญาณซึ่งตรัสภายหลังธรรมบัญญัตินั้นแต่งตั้งพระบุตรขึ้นผู้ที่พระเจ้าได้ให้เพียบพร้อมชั่วนิรันดร์